У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Камянецкі раён, у вёску Рашкоў. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. У вёсцы Рашкоўцы, якая прытулілася каля самай белавежскай пушчы ў Камянецкім раёне, варта пабываць не толькі хрысціянскім вернікам, не толькі аматарам гісторыі, але і зацятым атэістам. Бо тут у верасні 1942 году здарыўся сапраўдны цуд. І рэха таго цуду з кожным годам разыходзіцца па свеце ўсё шырэй, але сыходзяць з жыцця сведкі таго цуду. Пра гэты цуд падрабязна пісала журналістка Святлана Яскевіч у газеце «Звязда». Вельмі натхняльнае эсэ прысвяціў рашкоўскаму цуду Павал Севярынец. Але мне хацелася пабачыць рашкоўскі абраз Божай Маці самому і, калі пашчасціць, знайсці жывога сведку таго цуду. Рашкоўская царква, драўляная, немудрагелістая, сіняя будыніна, азадачвае падарожніка адразу. Датай сваёй пабудовы 1943 год. Сама будыніна – гэта былая леснічоўка з белавежскай пушчы, перабудаваная пад царкву ў 43-м дзеля аднаго абраза, які ў ёй захоўваецца і па сёння. Калі прыедзеце ў Рашкоўку, дык непадалёк ад храма жыве Александра Пратасевіч, клюшніца царквы. Шукайце яе. Жанчына з радасцю адкрые вам царкву і пакажа абраз. Скульптуру Божай Маці з Ісусам на руках, выкананай у наіўнай манеры і па-дзіцячаму ярка размаляванай. Звярніце ўвагу на дату, якая выяўленая на абразе – 28 верасня 1942 года. И гэтую икону намалевал солдат. Ну, какой-то офицер все говорят. Вы не намалевал, а вин вырезал, она же вырезана. И как вы намалевал, и нарисовал, как покрасил. И уже вот сколько лет после войны, и не красит, никто не перекрашивает, и краска одинакова. И она не выцветает? Нет. Вы сами знаете, сколько времени после войны уже. И ничего. 70 годов прошло, а она как новая. Да. Як новая. Она уже очень далеко пошла эта икона. По всем Союзе, как можно сказать, далеко. Привели уже книгу, писали. Ну, знаете, как было на деле, то было. А как рассказывает, каждый по-разному. А что рассказывала ваша свекровь? Ну, она рассказывала, как война проходила, как войну, как гнали их, куда, и как от немцев ховались. Вот такое она все рассказывала, потому что все видела. А вёску хотели спалить? Да, да. Загнали всех людей, пособирали, детей позабирали, маленьких повывозили. Родственников большие, которые были, позавозили в Беловеж, здесь у сарай позагоняли. А старики заставили в том конце деревни выкопать такую большую траншею, и там их всех туда позвозили. У тым верасні Масква скінула над пушчай групу дыверсантаў. Каля Рашкоўкі адбыўся бой, у выніку якога загінула некалькі немцаў. І за гэта Рашкоўка мела быць знішчаная. Дарослых жыхароў сагналі капаць яму на ўскраіне вёскі, а дзяцей пагналі ў суседняе паселішча для меркаванай адпраўкі ў Германію. Жыхарцы Рашкоўкі Марыі Дзямідаўні Дацкевіч у 42-м годзе было 14 гадоў. Гэтая жывая кабета памятае шмат і памятае ў дэталях. Паслухайце, з якімі інтанацыямі Марыя Дзямідаўна апісвае прыход партызан у вёску, без шамякінскай радасці. Я пайшла да сваёй падружкі. І тыйко на мой выйшлі на двір. Партизаны идут. Она: ой, Маню, тыкай худшей, бо партизаны идут. Я бегом, на меня и шкуры нема уже. Прибегаю до хаты, у нас у хаты полна хата партизанов сидят. он дево тако комінок був, коло комінка сидять, там говорять, там не відщой, читають, і солтус тут, і под солтус тут. Ах, Боже мій, Боже. І приходять уже теї, що за мною йшли. І все, дай віровку, дай віровку, дай віровку. Я кажу, ой, мамо, вже, кажу, нас повішають. А вона каже, ні-ні, ми вас не будемо вішати. Після так читали, забрали повілля всіх мужиків і того, зробили труну, і партизана забрали, і завезли туди, під ліс той великий, завезли туди, і там його сховали. Через два дні приїхали бити нас. Німці, свято було, це в сентябрі. Було свято, після свята я стою так отам у вікні. Кажу, мамо, машини їдуть, їдуть, їдуть, їдуть. Якісь танки, кажу, все, чорті знає. У старой гітлерівській хроніці мені завжди шокували кадри, де офіцер виривав дитя у жанчини, яка мусила їхати у лагер. Спокойно на гэтыя кадры глядзець немагчыма, перахоплівае горла. Але мая суразмоўніца гэта ўсё бачыла на свае вочы ў 42-м. Выйшла я на двір. Цурка, веля то білят? А я кажу, 12. То най-най-най-най. Забрався і пішов, бо я росла малая. Германію забирав. Германію забирав. Да, а потім уже... Іде другий, каже, біж лопату на батька моєго, ідь дов копати. Батько вже пішов, дядько сусід пішов, пішли з лопатками копати ямку. Та й танки, шманки, та й всі машини, всі стоять там. То де вже йде ще один, берите повозки і на повозку що можеш положити? Запрягли коні. Той поставив сундука, то молока, ну хто ми що. І поїхали всі туди в конець. І там вся гета пуцнина була, вся заставлена гетими повозками. А то що, під'їжджають усі туди, і нас забирають уже туди, до Дмитрович. Їх малих дітей, всіх дітей малих, всі. Одних повезли в Біловіж, а других у Дмитрович у сараї. Значить, вже нас забирають, та й матері не дають, вони гумами поїх. А я одна була, мені тільки брат ще був, але то брат уже після ямки родився. О, а я одна. Яни виривали дітей... Із рук. З рук. З рук, таку арми, о. Ох, це були не... Побігте, побачили, це ужасна картина. О, ужасна картина. Ну, поліцай, халер і знає, чи він німець, чи він русський. Но всі такі його були, всі в німецькому діти. А діти були по-німецькому? Да, в німецькому. А як вони говорили? Говорили вони по-польськи. По-польськи? По-польськи. По-польськи говорили. Тих усіх поставили по штирох матерів, батьків і погнали туди під ямку. А нас повезли до Дмитровича. Марію ад немцаў забраў тётчын муж, а праз некаторы час Марія даведалася, што адбылося каля той ямы. Такой часоў мусіць уже было 5. А то што іде моя бабушка? Бабушка, ой, кажу, баба моя йде, ой, баба моя йде. Приходить вона до хати і розказує, що значить забили під ямку, вже поставили, все, бити. Прилітає самоліт. Прилітив самоліт, той самоліт і спустився, тут був млин такий. Ой, там він спустився, прийшов, і тоді поговорив, каже, рішали так, що з одного чоловіка не должно тільки людей погибати. А Шурина, цього свікруха, то молилась, упаде такого до землі і моляться милими словами. Так що молилась. Не, вона ні з ким не говорила, нічого, тільки все молилась. І тут до цього, я, каже, полічу, як я не допущу 5 минут до такого времени, ну, він сказав, то, значить, будуть живі. Єжелі я опоздаю, то можете бити. І тут де каже тако, мульчися всіски Богу. І забрав політив. Це сказав офіцер, гаді, так? Да, офіцер. Політив він і не допустив 5 минут, приїжджає і так каже. Я літив, не явилась на небі Боска Матка. Таким, ну, таким синім відео. Ага. Явилась на небі. Она вас освободила від смерті. І бендіться всіски живі. То його чуть не збили, казала баба з них. І цілували в руки, і ноги, і не знали куди. От таке. І освободили. А тут не було, все починене. І хати, і хліве, і скотину побрали, кури побрали, лаки позабирали. Та й що приїжджали забирати дітей, і скотину погнали. Все, нічого не було, ні свине, нічого. Все розібрали. О, діточка, що нам було. О, яке страдання є. А Господня сіла, Матір Божа, нас оставила. Оставила, осталість живеї. І ось ще я кулько живу. О, дітятко, і ще я кулько живу. Невядома, куды і дзеля чаго лятаў той нямецкі афіцэр, імя якога рашкоўцы не ведаюць. Можа, яго ўразіла шчырая малітва вяскоўцаў, але вёсцы не даў загінуць менавіта ён. І па ягонай замове, як кажа легенда, быў выразаны параненым салдатам вермахта гэты абраз, на які нават у часы хрушчоўскага багаборніцтва улады не ўздумалі падняць руку, працягвае Александра Пратасевіч. Куды ён літаў? Невядома? Ніхто не знае, куды ён літаў. От скільки розказваюць, скільки все пішуць, но ніхто не знае, куда він літаў. Який він був чоловік, хто то був, бо все нас говорили, давно так говорили, що он приедет, он сюда приедет, он сюда приедет. Ну куди він приїде? В війну вже який чоловік був. А зараз вже, може, Бог його знає, на світі вже нема чоловіка того. Який то був, ніхто нічого не знає, про це ніхто нічого не говорить. А до цієї ікони люди їздять ці? Ой, щоб ви тільки знали. Скільки тут людей проїжджає, зараз вже менше, але раніше, Боже мой, такими автобусами, десь аж їдуть, Бог знає, за границю. Двох'ярусними автобусами їдуть, смотрять. Скільки тут людей проїжджало, то не знаю. Другі люди приїжджають і говорять, а що це таке? У вас, в вашу церкву всі їдуть, а до нашої ніхто не приїжджає. Ну ми кажемо, наша церква така, осталася, головне, що осталися люди. І вони її берегли все время. Було ж время таке, що ламали церкви, розкидали, розтягували. А эту церкву люди зберегли. Она не закрывалась? Вона закрыта была. Но никуда ничего не трогали. Все было на месте. И мою свекровь там лякали. Заберем туда и туда. Куда хоть нас ведите, мы вам ключи не отдадим от церкви. Не дали ее закрыть. А сами люди, что была церковь закрыта, была 26 лет закрыта была. Люди ходили каждое воскресенье сами. Ходили сюда, молились и не дали закрыть, так как другие церкви поломали, а наша не наша была на месте. А скончим мы наше подорожжа у Рашковку голосом Марии Дацкевич. Вона нас освободила, у нас все, де поставили, хай там стоїть, не трогайте її. О, що робилося в нас тут. Эта картина, мне теперь як скажуть, що немці друзі такі, мене серце вивалюється. Я не можу, діточка, не можу. Що як вони знучалися? Ну, може, діти гети, вони не знають, звісно, діти. Но батьки знають, як є ще, хто є на світі. То вони бідають все, що вони робили над нами. Хай Господь криє, помилує і сохраняє тих. У ефіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў Камянецкі раён у вёску Рашкоўка. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у ефіры.